NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de Atlantische Oceaan voor de kust van de VS en Canada wordt een onderzeeboot vermist die toeristen naar het wrak van de Titanic brengt. Hoeveel mensen er aan boord zijn is niet duidelijk. Het zouden er maximaal 5 kunnen zijn. De Amerikaanse kustwacht heeft een grote reddingsactie op touw gezet. Airbus heeft de grootste verkoopdeal uit de geschiedenis gesloten. Een Indiase budgetmaatschappij, Indigo, heeft 500 toestellen besteld van het type A320. Indigo-topman Elbers, tot vorig jaar topman bij KLM, sprak op een grote vliegshow in Parijs van een historische bestelling. In Rusland is een nieuwe strafzaak begonnen tegen oppositieleider Navalny. Hij wordt volgens het Kremlin vervolgd voor het aanzetten tot extremisme. Terwijl Navalny sprak in de rechtbank, lanceerde zijn team een online campagne tegen de Russische invasie van Oekraïne. De brand in het Duitse attractiepark Europa Park in de buurt van Freiburg is onder controle. Aan het eind van de middag brak er brand uit in de attractie Magic World of Diamonds. Het park werd ontruimd, maar het was volgens de Duitse politie een lokaal en beperkt vuur. Er zijn geen berichten over gewonden. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greve. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. We gaan vanavond duiken en dat doen we in de weg van de boer naar het bord. Want we hebben het over de toekomst van onze voedselketens. Maar liefst 30.000 kilometer legt de gemiddelde maaltijd af. Laat dat maar even op u doordringen. En met de focus op het halen van de klimaat- en stikstofdoelen wordt de voedselketen gedwongen om flink te innoveren. Termen als duurzaam en biologisch vlieg je dan ook om de oren. De prijs voor de boeren moet volgens velen eerlijker, maar het product dat we kopen het liefst niet duurder. Welke rol spelen de boeren, de supermarkten, maar ook wij, de consument, in onze voedselketen? En wie heeft daarbij de macht? Dat en meer, dat ga ik bespreken met onze gasten. Dat is de jonge melkveeboer en tevens bestuurslid van het NAJK, dat is het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, Ruben Klein Teeslink. Daarnaast is hier in de studio aanwezig de directeur en medeoprichter van de online supermarkt Crisp, Erik Klaassen, verkozen tot beste online supermarkt van Nederland. Maar ze maken nog geen winst. Hoe dat zit, gaat hij uitleggen zo direct. En vanuit Den Haag via een straalverbinding is niemand minder dan bij ons, namelijk Marleen Omwezen. En zij is verbonden aan de Universiteit van Wageningen en zij is gespecialiseerd in het consumentengedrag. U kunt ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greve. Marleen Omwezen, goedenavond. Goedenavond. Als je naar de prijs in de supermarkt kijkt en ervan uitgaat dat het voor de boer natuurlijk duurder wordt, de producten, moeten we de conclusie al voorzichtig trekken dat over het algemeen ons voedsel gewoon te goedkoop is in de supermarkten? Eigenlijk wel. Op het moment dat je... Er zijn studies die vergelijken hoe duur de kostprijzen stijgen de afgelopen jaren. En wat wij daar als consument voor betalen. En dat gat wordt eigenlijk wel steeds groter, ja. Nou, en hoe we dat gat gaan dichten en wie dat gat moet dichten, gaan we het uitgebreid hebben. Hier in de studio Ruben Klein-Teeslink, melkveehouder. Een familiebedrijf, zesde generatie. U bent druk bezig met dat innoveren. Daar bent u niet pas mee begonnen, bent u al een tijdje mee bezig. U wilt natuurlijk ook een eerlijke prijs. U wilt extensiveren, dat betekent minder koeien op hetzelfde land. Nou ja, een mindere productie op hetzelfde land. Juist. Dat betekent dat u in de keten moet kijken of u uw spullen nog wel kwijt kan. Van welk onderdeel in de keten heeft u eigenlijk het meest last van dat nieuwe product? Nou ja, last van in de keten zou ik het niet noemen. Het is ook niet een nieuw product eigenlijk. Het is eigenlijk een nieuwe manier van boeren. En het is ook niet echt zo dat ik per direct een omslag heb gemaakt. Het is eigenlijk een doel wat ik heb gesteld voor mezelf. En waar ik eigenlijk naartoe wil ondernemen. Ja, goed. Erik Klaassen, over de huidige systematiek moet... eigenlijk moet iedereen elkaar wat meer ruimte in de keten geven. Hè? U bent natuurlijk eigenlijk een aanvaller van de bestaande supermarkten. Ja, dat klopt. Maar wel een aanvaller die nog geen winst maakt. En dat doen de bestaande supermarkten wel. Heeft u te weinig marge in uw producten? Nee, we hebben denk ik een hele gezonde marge in onze producten. Het enige wat wij nog missen is meer schaal. Dus elke order is al winstgevend. En het is een kwestie van tijd voordat we onder de streep ook winstgevend zullen zijn. Als we even wat getallen hebben, wat is uw omzet? Dat kan ik je niet zeggen. Hoeveel mensen werken er bij jullie? We hebben in totaal nu 1500 mensen. Waarvan een groot deel operatie is en bezorgers. Okay. Ja. En hoeveel procent van de markt bestiert u? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat wij in onze eigen categorie van de online zijn. Supermarkten. Maar ik wil natuurlijk vooral weten wat u betekent als effect op de bestaande supermarkten. Kunt u dan een deuk in een pakje boter slaan? Zeker. Nou, ik denk in ieder geval dat we de snel groeiende partij zijn op dit moment. Ik wacht op een percentage. Dus, u voelt hem aankomen. Als ik het zou weten, dan zou ik het u vertellen. Maar dat verbaast me toch, want uw achtergrond komt juist uit die techniek en data. U weet hoe start-ups opgeschaald moeten worden. Dus ja. Ik vermoed dat u toch wel eens in uw Excel-sheet kijkt om Zeker. Te kijken wat het effect is. Maar wij zijn niet zo gefocust op de markt. Dus ik weet hoe groot de totale markt is. En het is een vanuit business perspectief een hele interessante markt. Maar wij zijn vooral op onszelf gericht. Hoe snel wij groeien, hoeveel impact wij kunnen maken. En die impact neemt met de dag toe. Goed. Dan de allerlaatste vraag op dit punt. Voor direct wat uitgebreid gaan we over alles doorpraten. Wanneer verwacht u wel winstgevend te zijn? Wat geeft u grafiekjes aan? Dat is een goede vraag. Maar dat is... Gaat toch niet de hele avond uitzending roepen dat het bedrijfsgeheim is, hè? Als je het winstgevend bent per orde, dan is het geen kwestie meer van decennia, maar eerder van maanden dat je winstgevend bent. Van maanden? Ja, en dan is het vervolgens de vraag, hoe lang wil je nog door investeren? En is er een nieuwe markt? Of kun je uitbreiden, diversificeren? U hoort het. Genoeg te bespreken. Zo direct uitgebreid doen. Maar eerst gaan we naar Tessa van Viegen, oftewel het politieke nieuws van vandaag. Tessa. Ja, goeie avond Martijn. Ja, jij vroeg het jezelf al de hele avond af. Wordt het hom of kuit? Het is de week van de waarheid. Althans, als het aan landbouwminister Adema ligt. Zijn landbouwakkoord leek afgelopen week te klappen. Maar nadat maar liefst 5 vakministers en ook Rutte een bezoekje brachten aan het ministerie van Landbouw, kon er toch weer verder onderhandeld worden. LTO-voortman Sjaak van der Tak die zei eerder bij collega Sven Kokkeman dat het vertrouwen in een goede afloop is toegenomen. Weet u nog, Remkes, het gaat om perspectief van boeren en het stellen van vertrouwen. Ja. Precies, dat is toegenomen. Daarom is ook gezegd, op basis van beide opvattingen, dan wordt het dinsdagavond hom of kuit. Ja. En dat betekent, gaan we door met het landbouwakkoord of 2, het komt er niet. Ja, doorgaan of niet, de partijen zijn er zeker nog niet uit. Morgenavond gaan de onderhandelingen dus verder. En mocht je nou aanstaande woensdag 21 juni met rood hebben omcirkeld in de agenda, zou op zich niet gek zijn, want dat zou volgens LTO de datum zijn waarop partijen dan eindelijk eruit moesten zijn. Nou ja, die kan je er weer uithalen, want die harde deadline van LTO-voorman Sjaak van der Tak blijkt toch niet zo hard. De partijen die nog om tafel zitten nemen nog de gehele week de tijd om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Morgen gaat het overleg dus weer verder en dan moet op de dag van de waarheid blijken of de toezeggingen van het kabinet voldoende zijn om wederom aan de onderhandelingstafel te gaan. Nou ja, wordt het hom of kuit? Dat moet dus nog blijken. En iemand die ons daar wat meer over kan vertellen zit toevallig hier ook in de studio. Ruben Klein-Teeslink, want jij onderhandelt mee, hè? Ik ben wel kort aangesloten bij de onderhandelingen, dat klopt. Niet zo bescheiden? Ik zit zelf niet aan tafel. Nee, ik heb de sectortafel mee. Bij zijn tafeltje, maar daarmee kunt u de hoofdtafel wel beïnvloeden, geloof ik, hè? Nou ja, zo kun je het wel zien, denk ik. Even nou, gewoon, kijk, op zich, dat er wat deadlines verschoven worden, kan eigenlijk op zich een heel positief teken zijn, hè? Als beide partijen zeggen, we schuiven de deadline, is er genoeg reden. Waar zit het er nou in? Ik hoor dan een begrip grondgebondenheid. Wat is dat? Ja, nou ja, daar is dus nog geen definitie voor, eerlijk gezegd. Dus jullie maken ruzie over een begrip waar geen definitie nog van is? Ja, precies. Het gaat dus om die invulling daarvan. En die is nog open op dit moment. Maar nou moet je me even meenemen. Er is een begrip, maar dat wordt door verschillende partijen verschillend uitgelegd. Ja, in principe wel. Hoe legt u het uit, grondgebondenheid? Dat is mijn persoonlijke mening, maar dat is in principe gewoon dat de totale hoeveelheid veestapel gelijk is aan de mestplaatsing op de areaal grond in Nederland bijvoorbeeld. Ja. Zo kun je het zien. En hoe kan je het ook nog op een andere manier zien? Ja, nou ja, zoals anderen hem invullen. Het is voor iedereen eigenlijk een persoonlijke mening. En het is nu aan de onderhandelaars om daar samen over uit te komen. Wat zegt uw gevoel? Ik hoop dat wij tot een akkoord komen waarin wij toekomstperspectief kunnen schetsen voor onze jonge melkveehouders en tuinders. En eigenlijk alle jonge boeren in Nederland. Is het uiteindelijk dat is niks mis mee hoor, dat gebeurt vaak in onderhandelingen. Is het uiteindelijk toch niet gewoon een platte geldkwestie? Nee, zeker niet. Nee? Nee. Okay. Want we hoorden Sjaak van der Tak ook vorige week zeggen dat een aantal cruciale bewegingen waren gemaakt. Nou, u zijn ook eervol bezocht door het halve kabinet. Wat is het meest cruciale volgens u? Welke hoorde is daar genomen? Je kunt het zien als dat er een aantal partijen dus eigenlijk gewoon samen overeen moeten komen over het totale toekomstbeeld voor de hele veehouderijen en eigenlijk voor alle boeren en tuinders in Nederland. Iedereen die heeft zijn eigen achterban, iedereen die heeft zijn eigen standpunten. En zie daar maar eens over eens te komen. Kijk, je kunt voet bij stuk houden en echt vast blijven houden aan je eigen mening. Als dat uiteindelijk leidt tot geen akkoord, ja, dan ben je een dief van je eigen portemonnee, denk ik. Dat klinkt als een oproep aan de collega-boeren. Nou, niet aan de collega-boeren. Ik denk aan alle partijen. Ja. Iedereen moet zo ver mogelijk gaan als dat ze kunnen. En als ze niet overeen kunnen komen, dan is dat ook een conclusie. Ja. Maar daarom vroeg ik even naar uw gevoel. Want op een gegeven moment voel je natuurlijk of mensen, verschillende partijen, het is nogal een mozaïekstuk wat gelegd moet worden. Dan voel je op een gegeven moment toch de intentie. Even nog misschien dat de feiten nog niet elkaar een hand geven, maar dan voel je de intentie. Proeft u die? Jazeker. Van beide partijen, ja. Van alle partijen aan tafel. Ja, iedereen en met name ook de sector, die is gewoon toe aan toekomstperspectief, die stip aan de horizon. En het is echt ongekend hoeveel verschillende partijen er aan dit proces zijn aangesloten. Ja. Dat je echt gewoon compleet met alle partijen die het toe doen, eigenlijk tot een akkoord kunt komen. En ja, dan zit je wat mij betreft gebakken voor de, nou ja, tot en met 2040 is geschetst. Ik corrigeer me onmiddellijk als ik ongelijk, maar ik dacht ook ergens bij u een beetje enige vermoeidheid te proeven. Dat je denkt, alle feiten liggen op tafel, we hebben eigenlijk alles wel 3 keer ondersteboven getrokken. Klopt dat? Dat je enigszins denkt, ja jongens, kom op, alles ligt op tafel en nu? Nou ja, het blijft een politiek spelletje uiteindelijk, hè? Ja. En ja, degene met de langste adem die wint normaal gesproken. Maar goed, we gaan zien hoe het eindigt. Zijn we daar beland in de vermoeidheidsstrijd? Wie het langste vermoeidheid onder controle kan houden? Nou, het is volgens mij al wel een hele tijd aan de gang. En inmiddels zijn er al meerdere deadlines gesteld door partijen. En die zijn alsmaar uitgesteld. Maar ik denk dat er voor de zomer toch wel duidelijkheid is. Dan met 1 ja of nee te beantwoorden. Hebben we deze zomer een landbouwakkoord? Dat kan ik niet zeggen. Ja of nee? Ik kan je niks garanderen, eerlijk gezegd. Tessa, ik denk dat ik het hierbij moet laten. Meer krijg ik er niet uit. Ja, we gaan maar even door op een ander thema. Want een datum die je wel met rood moet omcirkelen in de agenda, die heb ik voor je. Dat is 1 juli. Vanaf die datum moet je namelijk extra betalen voor plastic verpakkingen. Een frietje bij de snackbar, een koffietje to go of een maaltijdsalade. De plastic verpakkingen krijg je als consument niet langer gratis mee. Ondernemers die moeten die plastic artikelen dus mogen die niet langer gratis weggeven. En ze moeten ook een herbruikbaar alternatief bieden. En dat alles moet tot minder zwerfafval gaan leiden. Nou ja, Koninklijke Horeca Nederland die reageerde eerder al behoorlijk kritisch op de plannen. Het zou de horecaondernemers te veel geld kosten en ze zouden te weinig tijd hebben om voorbereidingen te treffen. En nu die ingangsdatum bijna in zicht is, vroeg ik Marijke Fuik, de voorzitter van de branchevereniging van de horeca, of die ondernemers er wel klaar voor zijn. Een van de uitdagingen voor de horeca rondom deze nieuwe wetgeving is bijvoorbeeld dat er voor drinkbekers en sausbakjes nog geen alternatief is op de markt zonder plastic. En dat betekent dat bedrijven over moeten gaan op herbruikbare alternatieven. En wat ook een gevolg is voor de horeca, is dat de kosten natuurlijk omhoog gaan. Want verpakkingen zonder plastic zijn natuurlijk altijd iets duurder. En als je als ondernemer overgaat op herbruikbare alternatieven, dan moet je denken aan een nieuwe lijn aanschaffen, afwassen, opbergruimte, statiegeld. We begrijpen dat plastic verpakkingen een belasting zijn voor het milieu. En we vinden het wel goed om ook mee te werken aan terugdringen van afval. Maar wat de impact precies gaat zijn voor de horeca, dat kunnen we echt pas zeggen na het is ingevoerd. Marleen Onwees is bij ons te gast. Zij is onderzoekster aan de Universiteit van Wageningen, specialisme consumentengedrag. Mevrouw Onwees, ik probeer toch even dat beeld. Dus dat je dus bijvoorbeeld naar een snackbar toe gaat en dan je eigen bakje meeneemt waar dan zo'n schep patat in valt. Ziet u de consument dat doen? Nou ja, het ligt er natuurlijk gewoon aan hoe snel dingen gaan. Dus ik trek maar even een parallel naar een heel andere context waar we ons ook niks bij konden voorstellen. En dat is het bijvoorbeeld roken. Daar was van tevoren ook ontzettend veel weerstand dat de maatregelen werden doorgevoerd. En dan heb je een aantal jaar later, kijken we elkaar gek aan van wat zijn die daar aan het doen? Oh, die zijn aan het roken. Oh ja, dat kan soms heel erg snel gaan op het moment dat je een regel doorvoert. En op het moment dat je daarin ook goed uitlegt waarom het wordt gedaan, wat de consequenties zijn en consumenten ondersteunt om bijvoorbeeld ook alternatieven bij de hand te hebben op het moment dat ze het bakje zijn vergeten. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, als ik bij de supermarkt sta, dan heb je natuurlijk ook, dan kun je dan een papieren tas kopen of een plastic tas, of je neemt natuurlijk een tas mee. Ik zie toch wel heel vaak mensen die dan toch een plastic tas kopen, hoor. Ja, en je wil natuurlijk dat zo'n regel ervoor zorgt dat mensen hun eigen tasje meenemen. Maar wat je nu in ieder geval al doet, is dat je de kosten doorberekent. Dus dat je mensen ervoor laat betalen. En daarmee maken mensen wel andere afwegingen dan dat ze in plaats van gewoon bij de boodschappen een stuk of 4 tasjes pakken omdat het gratis is. Nu gaan mensen toch kijken van hoeveel tasjes heb ik nodig. Dus zo kun je misschien toch al impact maken. Ja, ik vind het trouwens wel gek, want nu met dat statiegeld, dat zie je onmiddellijk. Zie je weer rijen met mensen met tassen. Daar staan ook veel kinderen trouwens bij in de supermarkt die dat doen zijn. Dus op een of andere manier om die paar dubbeltjes of kwartjes terug te halen met je statiegeldflessen, Daar, nou ja, volgens mij hebben wij trouwens qua statiegeldflessen terugbrengen een enorm hoge score wereldwijd. Maar met dat plastic tasje dat dan zelf meenemen, lijkt dat dan, wat op zich hetzelfde financiële verschil maakt, toch minder te gaan. Nou, wat ik me kan voorstellen dat er aan de hand is, is dat statiegeld waren we natuurlijk al gewend. Dus dat zit al helemaal ingebakken in onze patronen. We zijn dat al gewend, we vonden het al goed. Het is alleen ook nog toegepast op een ander domein. En ik kan me zo voorstellen dat het daarmee veel makkelijker is voor consumenten om het gewoon, nou ja, om ook die blikjes en de kleine flesjes toe te voegen aan de krat die ze toch al hadden staan en nu ook mee te nemen naar de winkel. En dat is natuurlijk anders met de tasjes of andere gedragingen die dan nieuw zijn. Ja. Dus op het moment dat het heel erg aansluit bij iets wat je al kent, is het gewoon makkelijker. Erik Klaassen van Crisp. Even dus de online supermarkt, zeg maar even erbij. Even. Jullie missie is natuurlijk goed voedsel, ook voor een eerlijke prijs, voor iedereen ook bereikbaar en beschikbaar. Ja. Hoe gaan jullie om met het verhaal van het plastic? Want je voelt ook aan alles aan dat die schroef alleen maar harder wordt aangedraaid. Uiteindelijk moet alles plasticvrij zijn. Ja, zeker. Nee, we proberen eigenlijk al sinds de start het gebruik van plastic te minimaliseren. Dus alle groente en fruit krijg je bijvoorbeeld al in een papieren zak. Waar het logisch is, probeer je dat er helemaal uit te halen. Kan niet altijd. Er zijn specifieke plastics, bijvoorbeeld die gebruik je voor verse pasta. Zo'n bakje moet ook in de magnetron kunnen. Dan heb je een speciaal soort plastic nodig op dat bakje. Maar je kunt dat bakje zelf kun je wel weer van ander materiaal maken. Dus waar mogelijk kun je dat eisen ook van je leveranciers en onze eigen verpakkingen. En daar kunnen we natuurlijk ook aan sleutelen. Tot slot, Tessa, een bezoek aan de Zuiderburen. Ja, zeker. De komende dagen staat namelijk in het teken van Nederland-België. Het is geen voetbalwedstrijd, maar een staatsbezoek van maar liefst 3 dagen. Ons koninklijk paar stapt morgen in de trein naar de Zuiderburen. En ook 6 ministers gaan mee op de trip. En ze worden vergezeld door maar liefst 180 Nederlandse bedrijven op deze economische handelsmissie. En dan moet u denken aan bedrijven die actief zijn in de bouw, landbouw, klimaattechnologie. Je kan het zo gek niet verzinnen of het is erbij de komende dagen. En de aanvoerster van het team, Ingrid Thijssen, de voorvrouw van werkgeversorganisatie VNO-NCW, sprak ik voorafgaand aan deze uitzending. Ik vroeg haar in welk teken de handelsmissie staat. Duurzaamheid is inderdaad de kern van de missie. En bijvoorbeeld op het gebied van waterstof, hè, groene waterstof straks. Ja, zeker met onze havens, Antwerpen en Rotterdam. Ja, kan natuurlijk België en Nederland een ongelooflijk belangrijke rol gaan spelen voor Europa. Want we gaan heel veel waterstof nodig hebben. Ja, meer nauwe samenwerkingen staan er dus op de planning als het aan Thijssen ligt. En waarom het logisch is om met de Belgen in zee te gaan, dat vroeg ik haar ook nog even. België is natuurlijk van oudsher een van onze belangrijkste handelspartners. Het is natuurlijk ook echt een markt die dichtbij is. Dus dat is ook met name bijvoorbeeld voor MKB-bedrijven natuurlijk makkelijk om, als je over de Nederlandse grens wil, om dan in België zaken te doen. We spreken dezelfde taal ook tenslotte. Dus ja, de samenwerking tussen België en Nederland is heel goed. En we zeggen maar zo, beter een groene buur dan een verre vriend. Dank tot zover. Politiek redacteur Tessa van Wiegen. Ja, dames en heren, wij gaan ons buigen over het hoofdonderwerp. De keten, de voedselketen wel te verstaan. Die zal misschien wel wat anders eruit kunnen gaan zien. Want als de boeren natuurlijk duurzamer moeten gaan boeren, extensiveren, dat leek het met minder koeien bijvoorbeeld in dit geval, op hetzelfde stuk grond. Hij mag het zo direct, mag je het uitleggen. Maar die prijs die zal waarschijnlijk toch hier en daar wel eens omhoog kunnen gaan. En wie betaalt die prijs? En hoe zit die keten in elkaar? Moeten de mensen plaatsmaken? Kunnen misschien hele schakels tussen uitgehaald worden? Zijn er alternatieve routes? Dat bespreken wij met de jonge melkveeboer en bestuurslid van de NAJK, Ruben Klein-Teeselink. Hij is zelf melkveeboer van de 6e generatie. Directeur en medeoprichter van de online supermarkt Crisp, Erik Klaassen. En ook consumptiepsycholoog verbonden aan de Universiteit van Wageningen, Marleen Onwezen. Ruben Klein-Teeselink, ik begin eens even bij jou. Kun jij ons even gewoon meenemen, gewoon hoe jouw verhaal in de keten, hoe dat in elkaar zit? Melkveehouder, hoeveel koeien heb je? Ja, thuis melken wij 100 melkkoeien. Ja. Daarnaast hebben wij bijbehorend jongvee. En op dit moment hebben wij 50 hectare grond in gebruik. En met name over wat je zei over extensiveren. Jij begon over minder koeien of bijvoorbeeld minder melk per hectare. Ja. Het is voor mij de bedoeling om meer grond onder mijn bedrijf te krijgen. Want als bedrijf zijnde leg je eigenlijk een lening af bij de bank. En die baseer je eigenlijk op jouw melkproductie, waarmee jij dus eigenlijk jouw inkomen genereert. Maar per saldo betekent dat wel minder koeien op hetzelfde aantal vierkante meters, toch? Laat me zeggen, een koe per vierkante meter. Dus per saldo zal de intensiteit zakken, inderdaad. Okay. En betekent dat ook per saldo dat je daardoor duurder uit bent? Ja. En kun je ons eens meenemen even, wij spreken van oud naar nieuw. Wat doet voor jou een liter melk? Bedoel je qua prijs? Ja, qua prijs. Op dit moment lever ik mijn melk aan Friesland Campina. Ja. En op die manier word ik eigenlijk uitbetaald door middel van een garantieprijs. En zij betalen mij voor de hoeveelheden kilogrammen vet en eiwit die ik aflever aan de fabriek. Ja, en kun je dat even wat getallen bij noemen of is dat lastig? Ik weet niet hoe ver je in detail wil gaan. Even een hoofdlijn, dat we even een idee hebben wat de kostprijs voor jou is per als het om vet, eiwit, melk gaat. Als je het over de garantieprijs wil hebben, die is op dit moment €43,25 per 100 kilogram melk. Ja. En daarnaast geven mij koeien, want dat is eigenlijk de standaard garantieprijs. Mijn melkkoeien die geven toevallig hogere percentages vet en eiwit dan als de standaard wordt gezien. En daarbij krijg je eigenlijk de premie bovenop jouw melkprijs. Waarom krijgt u dat voor elkaar? Jarenlange fokkerij, onder andere. En goed fokprogramma. Daar is wel de basis mee gelegd, ja. Oké. Okay. Dat Friesland Campina. Dat, even plat gezegd, heel veel mensen dat merk natuurlijk wel kennen als consument. Maar even, wat doen zij voor u? Ze komen dan met zo'n grote wagen, komen ze voorrijden, komen ze het ophalen bij u van het erf, toch? Ja, zeker. Wat Friesland Campina maar voor mij doet, eigenlijk verwaarden zij mijn product. Ik als voedselmaker maak het voedsel. Ja. En zij zorgen voor de verwaarding van mijn product. Ze halen het dus op. Inderdaad. Je krijgt een garantieprijs. Ja. En daarna, even plat gezegd, heb je een alternatief voor Friesland Campina eigenlijk? Jazeker. Er zijn meerdere melkfabrieken in Nederland. Ja. En waarom zit je dan bij hun? Omdat zij dan de beste prijs per kilo betalen? Dat is eigenlijk opgericht uit een coöperatie. Ja. En wij zijn er eigenlijk al, zolang als ik weet, aan verbonden. En dat bevalt ons goed. Maar plat, ik vraag het natuurlijk, ik zou maar zeggen, kunt u onderhandelen? Gewoon met marktwerking? Dat als u bij spreken bij een andere afnemer zou gaan, dat u misschien meer krijgt en dan Friesland Campina zegt, kom op, meer betalen, want anders ga ik over. Ja, dat zou zeker wel kunnen. En ik denk dat als je er echt heel fanatiek mee wil zijn, dat je zelf moet gaan verzuivelen. Ah, is dat een interessante stap voor u nu? Dat is wel een interessante stap, maar het brengt wel een hoop arbeid met zich mee. En dat heb ik op dit moment niet over. Ik zie in Den Haag Marleen Onwezen instemmend knikken. Ik zat inderdaad goed mee te luisteren. en inderdaad, dat is ook een optie natuurlijk om direct aan de consument zelf te verkopen. Ja, maar dat kost dus extra arbeid. Jazeker. Dus een extra investering. Ja, zo zou je het kunnen zien. Ja. En dan moet het ook uit kunnen. Dan moet je een markt hebben. En een markt kun je niet maken. Ja. Nu bent u bezig om dat duurzame, die transitie, bent u al lang mee bezig. Daarvoor is het, neem ik aan, voor u cruciaal dat Friesland Campina op een of andere manier met u meebeweegt. Jazeker. Maar er zijn ook al verschillende keurmerken eigenlijk opgestaan. Vanuit Friesland Campina is dat Planet Proof. Maar daarnaast heeft Albert Heijn ook Beter Voor ontwikkeld. En als NEK zijn wij nu ook bezig met waardecreatie in de keten. En dat is eigenlijk een project wat loopt samen met het CBL, het FNLI, ons als NEK en LTO. Ja. Erik Klaassen, zoals gezegd, van supermarkt Crisp. Verkoos het beste online supermarkt van Nederland. Als u dit hoort, zou u eigenlijk met hem zaken willen doen? Of zitten daar nog allerlei schakels tussen voor u? We kunnen geen melk kopen die rechtstreeks uit de koe komt. Dus er moeten zeker nog een paar dingen gebeuren. Dus vaak gepasteuriseerd, moet in een pak worden. Maar daar geeft hij net van aan dat hij dat overweegt. Het kost wat extra manuren, maar dat overweegt hij. Ja, dat kan zeker. Uiteindelijk zijn de bedrijven waar wij mee werken, bijvoorbeeld de Weerbezuivel, dat is ook een boer. En die boer heet Klaas en die heeft een bedrijf waar dat ook wordt geproduceerd op die manier. Ja. En betaalt u dan, want u moet dan concurreren met een Friesland Campina, of niet? Dat hoeft niet. Interessant met melk is dat wie het ook vraagt in Nederland, of die modaal inkomen heeft of multimiljonairs, de meeste mensen weten wel ongeveer wat een pak melk kost. Wordt ook vaak bij politieke partijen, bij verkiezingen wordt gevraagd. Wat kost een halfje wit en een pak melk? Ik heb net even gespiekt in onze app. 1,69 euro is nu een litertje melk. Maar inderdaad, vervolgens moet er nog wel een hoop gebeuren. Ja, ja. Ja. Ik ga even weer naar Marleen Onwezen. Zoals gezegd, verbonden aan de Universiteit van Wageningen even. Ja, gemiddelde consument, die weet natuurlijk helemaal niet wat er in die keten gebeurt. Die kijkt gewoon in de schappen. Die kijkt waarschijnlijk even naar de datum, hoe lang dat pak nog vers blijft. En kijkt vooral naar de prijs. Exact. Dus consumenten lopen echt ontzettend snel door de supermarkt. Of online doen ze natuurlijk ook soms hun boodschappen. Maar dat gaat echt heel snel en ook heel erg op routine. Soms wordt er naar de prijs gekeken. Maar nou ja, heel vaak wordt daar ook gewoon één keer naar gekeken. En dan nou ja, blijft een aankoop wel een aantal weken hetzelfde. Ja. Want hoeveel mensen zijn er nou eigenlijk? En natuurlijk zijn je de bekende supermarkten die toch een beetje plat gezegd als kakkie-neus werden weggezet. Hè? Want Markt met een Q, dat was dan toch voor de happy few die dat konden betalen. En die heel veel geld ervoor over hadden. Het werd toch een beetje geparkeerd. Laat ik het zo zeggen, voor de grote massa. Heeft u het idee dat mensen toch bereid zijn om echt voor die duurzaamheid en die natuur et cetera te betalen? Of blijft het uiteindelijk het gevecht om die kwartjes en die dubbeltjes? Nou, wat we zien is dat mensen eigenlijk heel erg in tweestrijd zijn. Dus op het ene moment als ze thuis zitten of er bewust over nadenken dat mensen dierenwelzijn, het milieu of hun eigen gezondheid echt wel heel erg belangrijk vinden. Maar op het andere moment, op het moment dat ze in de supermarkt snel een rondje lopen of nou ja, in een bedrijfskantine een broodje gaan halen, dan gaan hele andere waarden een rol spelen. En dan gaan ze echt als consument heel veel meer op ja, nu lekker iets eten. En ja, die contrasten zien we heel erg terug. En nou ja, dat noemen we bijvoorbeeld de intention behavior gap of de meat paradox. Of nou ja, allemaal verschillende namen voor. Mm-hmm. Maar laten heel erg die tweestrijd zien die bij consumenten speelt. Ja, wat wij heel sterk merken is dat het heel erg uitmaakt wat voor soort product het is. En daar is melk is een soort commodity product. Dus moet je heel duidelijk maken waarom is deze melk anders dan de melk van nou ja, Friesland Campina bijvoorbeeld. Wil je die meerprijs kunnen rechtvaardigen? Er zijn andere producten. Geef eens twee goede voorbeelden. Voor welke merkt u, want u bent een dataspecialist ook. Waar ziet u opmerkelijke consumentengedragingen? Nou, als producten meer differentiërend zijn voor klanten. Dus het is duidelijker waarom het product anders is, waarom het duurzamer is, waarom het verser is. Dan zijn ze ook bereid een hogere prijs te betalen. Dus bijvoorbeeld onze aardbeien op dit moment. Dat zijn niet de goedkoopste aardbeien in de markt. Prijs? Maar zijn prijs? Op dit moment, ja, dat zijn vaak dagprijzen. Maar dat zou ruim €3 voor. U houdt hem even vast. Dit wordt razendspannend voor de luisteraars. Wat kost de aardbeien? Okay, Meteen na het nieuws en de reclame vertellen. Ik hou mijn app erbij. U luistert naar WNH Haagse Lobby. De gast zijn Ruben Klein-Teeselink, de melkboer. Of de melkveehouder, moet ik zeggen. Directeur en medeoprichter van CRISP, Erik Klaas, u hoorde net. En Marleen Onwezen, verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Tot zo. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met Jeroen Krabbé. Schilder is hij en acteur. Hij heeft voor de tentoonstelling Alle Kinderen Kunstenaar 40 kindertekeningen van over de hele wereld uitgekozen. En twee van zijn eigen kindertekeningen hangen er ook tussen. Een kind heeft geen kennis. Een kind tekent wat hij voelt, wat er in zijn hart zit. In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met Jeroen Krabbé. Wie luistert, weet meer. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien, is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. NPO Radio 1. 9 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht heeft een grote zoekactie opgezet naar een onderzeeboot waarmee toeristen het wrak van de Titanic kunnen bekijken. De onderzeeër vertrok kort geleden voor een achtdaagse expeditie, maar het organiserende bedrijf kan er geen contact meer mee krijgen. Hoeveel mensen er aan boord zijn, is niet duidelijk. De onderzeeër is zo groot als een vrachtwagen en er is ruimte voor 5 inzittenden. Toeristen betalen zo'n $250.000 om deel te nemen aan een expeditie naar de Titanic. Die ligt op zo'n 3800 meter diepte, 600 kilometer uit de kust van Canada. De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft de grootste vliegtuigdeal in de geschiedenis aangekondigd. De Indiaanse budgetvliegmaatschappij IndiGo heeft 500 toestellen van het type Airbus A320 besteld. Dat is bekendgemaakt op een luchtvaartshow in Parijs. IndiGo-topman Elbers, tot vorig jaar topman bij KLM, sprak van een historische bestelling. De vliegtuigen worden tussen 2030 en 2035 geleverd. In een Duitse attractiepark Europa Park in de buurt van Freiburg heeft een grote brand gewoed. Die ontstond aan het eind van de middag. De Duitse politie sprak van een lokaal en beperkt vuur. Alle bezoekers moesten het park verlaten. Er zijn geen berichten over gewonden. Europa Park is met 6 miljoen bezoekers per jaar het grootste pretpark van Duitsland. De brand woedde in de attractie Magic World of Diamonds. Om sneller te kunnen gaan bouwen komt minister De Jonge met maatregelen. Hij wil onder meer dat gemeenten al een onteigeningsprocedure kunnen starten als de gesprekken over grondaankoop al zijn begonnen. Daarnaast wil het kabinet dat gemeenten projectontwikkelaars sneller duidelijkheid geven over de ontwikkelingskosten van een gebied. Het weer, toenemende bewolking met vannacht buien en kans op onweer, minimaal rond 17 graden. Morgenochtend droog met zon, het wordt broeierig, 25 tot 30 graden. 'S Middags toenemende bewolking, gevolgd door regen en onweersbuien, met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Er is nog veel vertraging op de A28. Van Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle-Zuid nog bijna een uur op onthoud. De weg is daar dicht vanwege werkzaamheden. En de andere kant op richting Zwolle bij Omme is de weg ook deels versperd door politieonderzoek. Vanaf knooppunt Lankhorst is de vertraging ruim een half uur. Ster. Waaraan herken je een slecht geschreven rapport? Aan de managementsamenvatting. Een goed rapport heeft geen samenvatting nodig en moet je in 30 seconden kunnen lezen. Lo van Eck leert uw collega's te schrijven volgens de 30 seconden lijn. En dat werkt al 40 jaar. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Effectieve rapporten leren schrijven? Ga naar de grootste opleider in schrijven. Lo van Eck.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en welkom terug. Tot 9:30 zijn we bij u met WNO Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. Eigenlijk nog even helemaal los of dat landbouwakkoord er komt en wat er in dat landbouwakkoord staat. Eén ding is duidelijk: Het nieuwe boeren is aangevangen. En wat zou dat dan betekenen? Nou, het moet dus duurzaam zijn. Het moet minder stikstof uitstoten. Er moeten alle innovaties plaatsvinden. Maar wat betekent dat voor die voedselketen? Wie moet er ruimte maken? Wie moet misschien wel helemaal verdwijnen uit die keten? Zijn er alternatieve routes voor misschien wel hele nieuwe ketens? Die verkenningstocht die zijn we aangegaan. En dat doen we met Ruben Klein-Teeslink. Hij is melkveeboer van de zesde generatie. Tevens bestuurslid van het NAJK, oftewel het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. En in die hoedanigheid spreekt hij ook mee, ik zeg maar even oneerbiedig, aan een bijzettafel van het grote landbouwakkoord. Maar vergis u niet, dames en heren, vanuit die bijzettafel heeft hij wel degelijk grote invloed. Ik zou het toch zeker wel sectortafel noemen, meteen. Ja, oké, maar dan betekent nog steeds dat je heel veel invloed hebt. Naast jou zit Erik Klaas, hij is directeur en medeoprichter van de online supermarkt Crisp. Hij heeft zelf een ICT-data-achtergrond en is specialist ook in het opschalen, moet ik zeggen, van start-ups. En dit is er eentje. Verkozen tot beste online supermarkt van Nederland. Maar zeggen we er toch even bij, maak nog geen winst. Maar vertelde hij in het eerste half uur, kwestie van maanden. Ja, ja, u heeft het echt gezegd. En u moet even één ding oplossen, want alle luisteraars houden natuurlijk de adem in. Hoeveel kosten de aardbeien bij die mensen daar? Het gaat om 500 gram. Dat is een grote bak, is mij verteld. Zeker. En als ik in mijn app kijk, zie ik €4,94. Dat is wel een prijs. Dat is een prijs die vergelijkbaar is met andere supermarkten. Want wij houden die prijzen wel in de gaten. Omdat wij ook graag willen dat mensen onze producten kopen. En het mooie aan deze aardbeien is, die komen uit Nederland, uit Brabant. Zijn minder dan 2 dagen geleden geplukt. En ze smaken echt fantastisch. Het aardige is met aardbeien, wij verkopen dus relatief meer aardbeien dan, en overigens heel veel groente en fruit. Meer dan bij een gemiddelde supermarkt. Wat ook aangeeft, denk ik, dat mensen bereid zijn om te betalen voor die producten. Marleen Onwezen, ik zeg het nog maar even, consumptiepsycholoog verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Hij geeft dan een aantal keren aan hier in de studio. Hè. Als je er een verhaal bij hebt en het is onderscheidend, in dit geval 2 dagen geleden van het land en niet onbelangrijk uit Nederlandse bodem getrokken, zeg ik maar even. Maar 4,94. Goedemiddag, wat zegt u daarvan? Verrast u dat? Nou, ik zeg maar, het klopt. Consumenten zijn bereid om meer te betalen voor bepaalde producten als het gewoon aansluit bij de waarde. Dus consumenten, op het moment dat het verhaal aansprekend is of het matcht met de motieven die zij belangrijk vinden, zijn consumenten zeker bereid een meerprijs te betalen. Ja, maar in de eerste half uur vertelde u ons ook, vaak dat soort duurzame overwegingen maken ze thuis op de bank, maar in die supermarkt is dat heel erg moeilijk en moet je ook eigenlijk verschillende manieren zoeken om de consument daarin te ondersteunen. Dus wat we nu bijvoorbeeld zien is dat de voedselomgeving heel erg gericht is op onduurzame, ongezonde producten. En je zou heel veel kunnen bedenken om eigenlijk veel meer de gezonde, de duurzame producten de standaard te maken en zichtbaar te maken. Ja. En dan zou je ook veel meer die gezonde, duurzame keuze ondersteunen. En dat ondersteunen, als ik u goed begrijp, ziet u daar ook een belangrijke coördinerende, ingrijpende rol van de overheid in, hè? Ook, maar ook bijvoorbeeld van de supermarkten, ook van de producenten om mee te helpen dat verhaal te ontwikkelen en ook van de consument. Volgens mij zijn we allemaal aan zet. Okay. Wij gaan praten. Die hebben we aan de telefoon, tot ons grote plezier. Zij is oud-directeur van de Rabobank en vooral ook daarom hebben we haar uitgenodigd, schrijfster van het boek Nederland Voedselparadijs, oftewel Barbara Baarsma. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wij zitten hier in een verkenningstocht over die keten. Nou, daar bent u nou net specialist en heeft er een boek over geschreven. Er zitten eigenlijk voor- en nadelen aan die korte voedselketen. Ik zou u ons even op sleeptouw kunnen nemen? Ja, misschien heel even vooraf. Ja, ga ik zeker doen, met veel plezier. Maar Nederland is de tweede grootste exporteur van voedsel in de wereld. Dus waar zijn wij in gespecialiseerd? Op de export gerichte, hele lange ketens. Dus daar, het gros van ons voedsel gaat daar doorheen. Minder dan 5% gaat maar door die korte ketens. En dat is ontzettend jammer. Waarom? Omdat er nadelen zitten aan die lange internationale ketens. Want dat maakt het voor boeren veel moeilijker om voldoende marge te realiseren die ze wel nodig hebben om te verduurzamen. Waarom? Omdat die internationale exportgerichte ketens, die bijvoorbeeld melk, komt dan in een anonieme melkplas. Hartstikke moeilijk om daar een verhaal bij te vertellen dat je die melk bijvoorbeeld heel duurzaam hebt geproduceerd. Want het is gewoon een homogene plas, kan je niet goed onderscheiden. Dus je bent overgeleverd aan de internationale concurrentie en die is fors. Dus die lage marges op die keiharde concurrentiemarkt is een nadeel van lange ketens. En een tweede belangrijk nadeel is dat die internationale ketens, ja, die gaan dwars niet alleen door landsgrenzen heen, maar ook door de grenzen van de milieugebruiksruimte heen. En daarom is het goed om een deel, ik zeg echt niet alles, we hoeven echt niet zelfvoorzienend te worden, want dan kunnen we geen lekker stuk chocola, koffie, thee, rijst, mango's enzovoort meer eten. Dus ik zeg een deel, laten we nou eens van 5% productie en consumptie uit die korte keten naar 25% gaan. Komt nog altijd 3/4 uit die lange ketens, maar dan heb je wel de voordelen van die korte keten. En ik noem er 2. 1. Het ondersteunt het verdienvermogen van de boer. He, dan wat ik net al zei, je slaat allerlei schakels over, waardoor de boer veel groter deel van de poed zelf krijgt. En je kan ook veel beter het verhaal. Ik hoorde dat net toevallig, het verhaal vertellen over hoe is die bloemkool gemaakt. Zo heb je gouden bloemkolen in Noord-Holland, waar iets aan de vlinderstand wordt gedaan. En ik weet dat Crisp aanwezig bij jullie in de studio. Zeker. Ook die korte keten juist die verhalen vertelt. Die aardbeien uit Noord-Brabant, daar zit een verhaal bij. Mensen zijn bereid om daarvoor te betalen. Als zij weten dat dat niet een of andere anonieme berg aardappels aardbeien is. Maar dat dat een boer is die daar aandacht aan heeft besteed. Aandacht voor het milieu, voor de biodiversiteit. Dan zijn ze ook wel bereid om wat extra te betalen. En in die korte keten is dat verhaal veel makkelijker te vertellen. En dat nog even los van het feit, en dat is het laatste wat ik hier noem, die korte ketens die beperken het aantal voedselkilometers. Want ik geloof dat u het aan het begin van de uitzending al memoreerde, maar ik heb het ook in mijn boek toegelicht. Een gemiddelde hap in Nederland heeft al 30.000 kilometer gereisd. Dat is absurd als je bedenkt dat we in Nederland zoveel vers voedsel bij de hand hebben. Zoveel wordt hier geproduceerd. Maar 3/4 van wat we produceren, als het niet meer is, exporteren we. En 3/4 van wat op ons bord ligt, komt uit het buitenland. Dat kan slimmer. En dan kunnen we van 30.000 kilometer misschien wel naar, laten we zeggen, 15.000 kilometer. Scheelt ook voedselkilometers. Ik ga dit pleidooi voorleggen aan Ruben Klein-Teesling. Zoals gezegd, 6e generatie melkveeboer. Ja, ik vind het een mooi pleidooi. Dat ten eerste, Barbara, zeker. Daarnaast sta ik wel een beetje in. Kijk, je hebt altijd een markt van vraag en aanbod. Zou het dan niet zo zijn dat wanneer de vraag er is of komt, dat het aanbod dan vanzelf volgt? Ja, dat is zo'n wet van C, hè? Elk aanbod schept zijn eigen vraag. Maar ik denk dat je zag het in coronatijd. Toen hadden mensen waren meer bezig met waar komt mijn eten eigenlijk vandaan? Goh, is het echt nodig om die appel uit Argentinië te nemen? Of kan ik misschien gewoon appels van de Betuwe nemen? Mensen hadden daar wat meer de tijd voor. En toen zag je ineens die vraag naar korte ketenvoedsel enorm toenemen. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is, maar dat werd ook net door de voedselpsycholoog uit Wageningen toe al gezegd. Dit is iets dat boeren en consumenten niet alleen kunnen. Supermarkten moeten hier ook aan bijdragen. En Crisp, weet ik, draagt eraan bij. He, die wil een korte keten. Ja. En ik denk ook een overheid die bijvoorbeeld met, laten we zeggen, een CO2-belasting of een stikstofheffing ook kan helpen om heel veel voedselkilometer onaantrekkelijk te maken. Dus er is hier meer voor nodig om dit voor elkaar te krijgen. Mevrouw Baarsma, u noemt een aantal belangrijke spelers. Welke speler ik nog niet gehoord heb, is de bank, de financier. Oh, maar die heeft zeker ook een rol, hoor. Laten we dat niet onder stoelen of banken steken. In mijn laatste functie bij Rabobank was het opzetten van een Rabo Carbon Bank. Wat is dat? Dat is een bank die boeren probeert te belonen, ja, voor een hele belangrijke dienst die zij leveren. Namelijk, dat is het verhogen van de biodiversiteit. Want als je dat doet, als je een gezonde bodem hebt, daar komt het eigenlijk op neer, dan kan die bodem ook meer broeikasgassen uit de lucht absorberen in de bodem. Maar daar kan je boeren ook voor belonen. Dus ja, het meedenken over alternatieve verdienmodellen, zoals een korte keten, zoals carbon farming, is zeker ook een taak van de bank. Maar even dan helemaal tot slot. Het kabinet heeft ook meerdere keren opgeroepen bij die retailers, kom aan tafel zitten. Ook aan de banken hebben ze dat gevraagd. Je ziet toch, laat ik het dan even generaliserend zeggen, ze kijken de kat uit de boom. Ik denk dat ik het nog vrij aardig en sympathiek nu verwoord. Het echte meedenken en verantwoordelijkheid nemen zie je niet of nou ook nog. Ook voor de uitzending van vandaag. We hebben al die retailers gebeld, tot de banken aan toe. Allemaal druk, het lukt allemaal net nog niet. En dat vind ik ontzettend jammer. Want dit is een te belangrijk onderwerp om afwachtend te zijn. Iedereen moet hier. Herkent u dat? Ik herken het van verschillende partijen die naar mijn smaak te afwachtend zijn. Dus ik deel uw insteek dat het goed is als partijen hier enthousiast ingaan, kijken wat ze wel kunnen doen. Want dan hoef je ook niet steeds te verdedigen wat je niet kan doen. Mevrouw Baarsma, helemaal tot slot. Ik zag de vinger in de lucht en schieten van Ruben Klein-Teeslink. Komt ja, u maar inderdaad. In? Nou ja, met name met landbouwakkoord, dan zijn ze zeker wel aangesloten. Daarin hebben ze zeker wel een actieve rol. En dat is misschien wel goed dat u daar... U hoeft niet alles nu prijs te geven, dat zou slecht voor de onderhandelingen zijn. Maar dat is toch wel goed. Heeft u daar, als u daar nog... heeft u dan ook echt het gevoel dat daar verantwoordelijkheid wordt genomen? Jazeker. Ja? Ja. En in welke richting zit dat? Zit dat inderdaad in dat ontwikkelen van die duurzame keten? In de bestaande nieuwe concepten die eigenlijk worden bedacht. Dat die gewoon beter worden uitgewerkt. En dat daar gewoon een forse promo onder komt. Mooi, helder. Barbara Baarsma, dank voor uw bijdrage. Graag gedaan. Ik wil even naar Marleen Omwezen. Waar ik toch nog een beetje mee zit is... ik weet niet waarom, maar ik heb nog nooit die sticker van... hier geen reclame boven mijn briefbus gehangen. Op een of andere manier vind ik het toch altijd wel leuk als die dingen in mijn briefbus vallen. Maar goed, dat zal een tik van mij zijn. Maar wat mij dan opvalt, even plat gezegd... als je dan die glimmende foldertjes van die supermarkt... want ik heb er nog wat in mijn buurt zitten... als je die in de bus krijgt, de coverbape is altijd een stukje vlees. Dat stukje gehakt of die carbonade, die is... En die gaan onder de marktprijs. Want wat denken die supermarkten? Als ik ze binnen heb, maak ik verlies op dat stukje vlees. Als ik die consument eenmaal binnen heb, de winst is... met wat ze voor de rest in het karretje donderen. Met andere woorden, ik vind dat niet hoopgevend. U wel? Nee, dat zien we inderdaad. Dus we weten echt wel dat we te veel vlees en dierlijke eiwitten eten... en dat daar veel moet gebeuren. Dus bijvoorbeeld ook het ministerie heeft een doelstelling geformuleerd... om van 40-60 in de verhouding naar 50-50 te gaan. Dus nu eten we zo'n 60% dierlijke eiwitten... en dat we naar 50-50 moeten in 2030... En als je kijkt hoe onze voedselomgeving daar nu bij aansluit... is dat, zie je echt nog dat heel erg scheef gaat. Als je in de supermarkt kijkt, is het vleesschap het grootste. Dat is heel prominent. Er zijn meer aanbiedingen. Het wordt vaak als eerste genoemd in receptkaarten. Noem maar op. Het zijn allemaal voorbeelden. En wat jij ook noemt, dat het als lokkertje wordt ingezet in de aanbiedingsfolders. En dat stapelt op. En dat is nog meer dan alleen de voedselomgeving. Het zet ook eigenlijk neer... aan consumenten dat het de standaard is en dat het heel normaal is om te consumeren. Dus zo heeft het zelfs een dubbel effect. Ik ga naar de andere kant van de tafel. Erik Klaas, ik zeg het nog maar een keertje. Een van de oprichters, want hij was met een aantal collega's, een paar maten volgens mij van je, van de online supermarkt Crisp. Ja. Nou, we hebben het hier nu gehad over dat die consument is dus geïnteresseerd in het verhaal. Die consument is ook geïnteresseerd te krijgen over de korte keten, zou ik maar zeggen, wat dat betekent. Er is ruimte. Maar kunnen we het uiteindelijk aan de markt overlaten... of zitten we ook te wachten op hard overheidsingrijpen en regie? Als het aan u ligt. Nou, wij stellen ons niet afhankelijk op van de overheid. Maar het zou wel helpen als ook overheid... zowel provincies als het Rijk... als die bepaalde stappen zouden ondernemen. Het zou helpen als het btw-percentage op groente en fruit lager was. Dat maakt het makkelijker om dat uiteindelijk te verkopen. Dus er is wel degelijk een hoop wat je zou kunnen doen. Maar bij kijken, denk ik, en ik denk dat... Naar overheid, mogelijk overheidsingrijpen... dan denkt u aan prijsinterventie dus. Bijvoorbeeld door de btw ergens van af te halen. Ja, prijsinterventie zou kunnen. Kijk, maar ook educatie is belangrijk. Hè? Okay. Dus als je in een ouderwetse offline supermarkt komt... dan word je overal toegetrokken naar producten... die eigenlijk ook niet gezond en goed voor je zijn... waarvan je de oorsprong niet kent. Dus connectie met wat er op je bord ligt... dat is ook iets waar je mensen opgevoed kunnen worden. Wij proberen daar ook zelf onze rol in te pakken... We hebben een proefbus die rondrijdt waar kinderen nog kunnen voelen hoe eten is, waar kunnen zien waar het vandaan komt. In plaats van de ijskomman met een bel, dan komt er een proefbus. Dan kun je naartoe en dan die peperdure aardbeien, zou ik zeggen, even proeven. Ja, bijvoorbeeld. En ik zou het heel fijn vinden als mijn kinderen snappen dat een stukje vlees niet groeit in een geel bakje van de supermarkt. Ja. Dus ook daar proberen wij een rol te spelen. Maar ik denk dat alle partijen hier een stapje moeten zetten. Overigens is wel die btw op groente en fruit eraf halen dan... dat blijkt inmiddels ook wel dat niet heel veel effect heeft, hè? Ja, de afschaffing. Ja, daar lopen er nu wat tegengestelde uitslagen als het om onderzoeken gaat. Ja, los van... los van de onderzoek, het is denk ik ook de achterliggende gedachte die je als overheid wil overbrengen. En hoe je wil dat mensen uiteindelijk eten consumeren. Er zijn een heleboel verschillende manieren om dat over te brengen. Ja. Ik wil diezelfde vraag even. Hoe gaat die keten zich ontwikkelen? Die duurzame keten, zeg ik maar even. En wat zou de rol van de overheid erbij moeten zijn? En diezelfde vraag wil ik aan Ruben Klein-Teeslink, de melkveehouder, voorleggen. Ja, ik kaart het net al even aan. Normaal gesproken bestaat de markt dus uit de vraag en aanbod. Je ziet dus dat duurzamere producten... duurzaam is nog een containerbegrip, maar goed. Die kosten gewoon meer geld. Dat verhoogt de kostprijs. Als de consument niet bereid is om dat te betalen... dan zul je dus op zoek moeten naar andere alternatieven... om in ieder geval die kostprijs te dekken. Misschien heeft de overheid hier ook wel een rol in. Ja, maar dus dan betekent het eigenlijk... dus wat u dus duurzaam maakt... moet de overheid dan eigenlijk extra geld bijleggen... zodat het even duur is als de niet duurzame producten? Als de vraag vanuit de maatschappij dermate hoog is... dan zou dat zeker wel reëel zijn, denk ik. Nee, want als de vraag dermate hoog is voor uw duurzame producten... dan hoeft de overheid niet bij te springen. Nee, dat klopt. Dan volgt het aanbod vanzelf. Ja. Ja. Maar u zegt eigenlijk om de vraag te stimuleren, bedoelt u eigenlijk? Nou ja, het zou kunnen. Maar kijk, het kan ook wel zijn dat consumenten het wel willen... maar gewoon het geld er niet voor hebben. Dus een soort algehele voedselsubsidie om mensen gezond te laten eten? Ja, voedsel is een basisbehoefte, dus waarom niet? Ik ga even naar Marleen Onwezen. Dat is wel een hele rigoureuze stap. Ja, nou ja, ik hoopte al dat de vraag ook nog richting mij zou komen. Ja, bij deze. Pak de ruimte. Dus het gaat heel veel over prijs nu. En nou ja, dat kan zeker impact hebben. Hè? Dus als we het hebben over btw-verlaging of vleestaks, dat kan zeker impact hebben. Maar er zijn ook nog heel veel andere middelen die ook heel veel impact kunnen hebben. Dus bijvoorbeeld portiegroottes of het aanpassen van de standaard. Daar kan de overheid ook een heel sturende rol in hebben. Dus bijvoorbeeld door aan te geven... zoveel procent van het aanbod moet plantaardig zijn. Of zoveel... Dit is de max in promoties op bepaalde type producten. Dus de mogelijkheden die ze hebben... zijn eigenlijk nog veel breder dan alleen de focus op prijs. En ik denk dat daar ook echt interventies bij zitten... die net zoveel impact kunnen hebben. Ja. Wat is uw inschatting als het om consumentengedrag gaat... Over het aantal mensen dat nu online hun boodschappen... of nou bij Albert Heijn of bij Crisp, dat laat ik even in het midden. Maar ziet u dat helemaal doorlopen... dat misschien wel richting 50-50 gaat? Of nemen ze uiteindelijk helemaal de markt over? Wat is uw inschatting? De online supermarkt, ja, bedoel je? Ten opzichte van de fysieke supermarkt. Ja, we zien dat het echt een enorme groeimarkt is. Dus die stijging is echt enorm de laatste jaren. Zeker ook met COVID is daar echt nog wel... is er weer extra stijging bijgekomen. Maar als je nog kijkt naar het totale aandeel... nou ja, is het ook nog maar een klein deel van het hele supermarktland. Dus die groei moet echt nog wel een aantal jaren doorgaan... om heel substantieel te worden. Maar ik denk zeker dat het gaat doorzetten. Je ziet gewoon dat die gemakslijn voor consumenten echt wel heel belangrijk is. Ja. En koopt die consument dan ook anders? Kijk, als je door een supermarkt loopt, dan heb je natuurlijk allerlei verleiding. Kan een uithangbord zijn, of het maakt uit of iets op ooghoogte staat... of op kniehoogte, of dat er een huismerk... Koopt als iemand die voor datzelfde gezin niet naar de supermarkt fysiek gaat... maar het online koopt, heeft hij dan dezelfde consumentengedraging... of gaat hij zich ook anders gedragen? Ja, daar hebben we inderdaad wel eens een keer naar gekeken. En ook of je andere type interventies kan inzetten. Want een online supermarkt is natuurlijk ook veel flexibeler. Dus daar kun je ook nog eens veel meer mee. Dus wat bijvoorbeeld heel interessant is... is dat je zo'n online omgeving ook kan gebruiken om mensen... waar we het eerder over hadden, dat mensen soms op de bank wel bewust zijn... maar in de supermarkt niet. Je kunt mensen eigenlijk makkelijker triggeren... om die burgerkant van zichzelf aan te zetten. En om bijvoorbeeld alleen het aanbod te zien... wat zij als burger belangrijk vinden. Of om het aanbod, om alternatieven naast elkaar te leggen... om mensen te dwingen om keuzes te maken... tussen bijvoorbeeld vlees en vleesalternatieven. Ja. Dus daar liggen veel meer kansen om mensen te ondersteunen. Absoluut, ja. Ik denk dat heel veel mensen willen ook wel. Er zijn heel veel flexitariërs of mensen die minder vlees willen eten... of dat als ambitie ergens in hun achterhoofd hebben. Maar dan staan ze vervolgens in de supermarkt... en dan vervallen ze weer in dezelfde gewoontes. Dus je kunt als supermarkt helpen... Dan zeg ik toch even heel cynisch, dan willen ze niet echt. Nee, dan willen ze misschien niet intrinsiek graag genoeg, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar wij kunnen als supermarkt daar wel in sturen... En wij noemen dat strategic ignorance. Dus er is een groep consumenten, dat is zo'n 25%. En die vinden aan de ene kant die waarde dus echt heel belangrijk. Die voelen ze ook echt zo. En aan de andere kant kunnen ze dat op het moment van aankoop heel makkelijk negeren. En mensen geven dat ook gewoon toe, ze kunnen daarover spreken. Maar nou ja, die kunnen daar heel goed in switchen. Maar we hebben ook in een onderzoek gezien, we hebben een onderzoek gedaan in een dierentuin waar we die waarde probeerden te activeren, dat voor die groep ook heel goed kan werken. Dus op het moment dat je dan een poster ophangt met wat vind jij eigenlijk van dierenwelzijn, verkochten we de helft meer vegetarische hamburgers. Gewoon door die vraag te stellen. Dus we hebben verder geen informatie gegeven of iets opgelegd. Maar dan trigger je die waarde die er al is. Helder. Dus ja, dat is wel interessant. Dus er is dus ruimte en je moet ook een beetje lange adem hebben, want het gaat niet van de een op de andere dag. Ik kom toch nog even bij Ruben Klein-Teesling uit. U zei in het eerste half uur dat u overweegt, ik weet niet of ik u goed citeer, maar mogelijk wel Friesland Campina zelf dat proces, de prijzen, eigenlijk de waarde van het product. Hoe noem je dat? De verwaarding? De verwaarding, de verzuiveling eigenlijk. Die bedoel ik. Ja, nou ja, goed, overwegen is misschien een grof woord daarvoor, maar je houdt het altijd wel in je achterhoofd. Nou, ik vraag het in die zin, als ik nou met dit onderwerp, ik heb er al wat langer mee, af en toe mee te maken, is dat je heel vaak echt hele mooie verhalen hebt. Met mensen die een mooi project, iets met een duurzaam, met een mooi verhaal. Maar als ik dan altijd de vraag erachteraan stel, wat is de potentie om het op te schalen en er echt impact mee te hebben? En dat is vaak heel moeilijk. Vaak zie je, er zijn talloze, tientallen, misschien wel honderden, echt schitterende verhalen. Mooie, duurzame, nou ja, noem het maar op. Maar bij de vraag hoe schaal je het op, blijft het toch vaak te stil. Ja, meestal is er wel sprake van een niche. Ja, waardoor precies. Dus dat mooie magische verhaal ontstaat. Ja, maar deze uitzending gaat ook een beetje hoe we de massa in beweging krijgen. Ja, en daar wil ik eigenlijk nog wel op aanhaken eigenlijk. Want met name voor de jonge boeren en tuiners op dit moment, maar ook in de toekomst met name. Want het gaat dus over de voedselketen in de toekomst. Aan de start van het huidige kabinet, toen waren er 50% van alle boeren en tuiners in Nederland waren ouder dan 55 jaar. En daarvan had de helft maar een opvolger. Daarnaast zijn van alle boeren in Europa 10% van de boeren jonger dan 35 jaar. Dus misschien dat we ook wel iets meer moeten promoten om boer te worden en te blijven. Want anders dan kan er nog een ander probleem komen in de toekomst. Dit is een soort tegenkracht eigenlijk op het feit dat er mensen gedwongen worden te stoppen met boeren. Maar u zegt pas op, we hebben boeren nodig om überhaupt. Precies wat je zegt, ja. Dat had ik nog niet bekeken. Dus die hele discussie eigenlijk over onteigening en stoppen, dat is eigenlijk in uw ogen misschien wel een hele rare discussie. Want het probleem waait eigenlijk de andere kant op. Hebben we er wel genoeg in plaats van te veel? Nou, het is niet alleen in mijn ogen. Er zijn genoeg mensen binnen de sector die zeggen, als ze 10 jaar lang niks hadden gedaan, dan was het vanzelf gebeurd. Zo. Nou, het is in ieder geval een invalshoek die ik weinig op radio en televisie hoor, laat ik het zo zeggen. Ja, dat klopt. Maar misschien moeten we wat meer belicht worden. Ja. En merkt u ook een onderscheid, ik wil het niet te rigoureus maken, maar dat die jonge boer, waar ik u toch nog echt wel even toe reken, dat die misschien ook anders naar deze hele problematiek kijken dan die 55-plusser? Ja, natuurlijk. Maar dat komt ook omdat wij de hele toekomst nog voor ons hebben. En wij gaan produceren voor de consumenten van de toekomst. En als die een andere vraag hebben dan die in het verleden, dan zullen wij gewoon meebewegen. Dat is wel aan de gang volgens u? Nou ja, zeker. Als je wat wil met je bedrijf, dan moet je meegaan in de ontwikkeling. Want stilstaan is achteruitgang. Ja. Wat is nou, u bent aardig bezig, dat mag ik wel zeggen, met die duurzaamheid. Hè? Want waar zit u in dit proces eigenlijk nu? Oh, ik stijg nog maar aan de stad. Aan het begin? Ja. Wat is het grootste uitdaging, dan wel probleem? Nou ja, ik ben echt nog in de pionierfase, zou ik het zeggen. Er zijn dus wel, er wordt meer kennis opgedaan over nieuwe, duurzamere manieren van boeren. Omdat dat dus niet rechtstreeks vanuit de markt direct terugverdiend wordt, is het dus ook een beetje een stap-voor-stap project. En kun je dus niet bijvoorbeeld in één keer een hele omslag maken. Tenzij je in één keer biologisch wil worden. Maar dan heb je dus ook een overgang van 2 jaar. Dus ja, dat zijn wel investeringen in de toekomst, om maar zo te zeggen. Erik Klaassen, als u even gewoon door de wimperharen de toekomst in fantasierijk kijkt. Waar staan jullie over 5 jaar? Waar staan we over 5 jaar? Die gesprekken. Deze vraag heb ik heel lang niet gehad. Altijd geen sollicitatiegesprekken meer gedaan. Wil je worden als je later groot bent? Ja, precies. Nee, ik denk dat wij over 5 jaar op een positie staan dat wij echt de markt hebben kunnen veranderen en het voedselsysteem hebben kunnen veranderen de goede richting in. Niet alleen een groter bedrijf zijn wat commercieel succesvol is en winstgevend, daar spreken we elkaar dan nog over. Maar ook zeker het voedselsysteem kan veranderen. En dat gaat stapje bij stapje. En we beginnen soms met een bredere groep die wat lichtgroener is. We moeten veel aan beïnvloeding doen. We hebben daar ook andere partijen voor nodig. Daar zijn we ook veel mee in gesprek. Maar dan staan we absoluut op een andere positie. Wij zijn wat dat betreft positief ingesteld. De laatste vraag ook voor Marleen Onwezen, de consumptiepsycholoog verbonden aan de Universiteit van Wageningen even. Waarvan zegt u, daar wordt de consument onderschat. Hij kan veel meer, hij is veel meer bereid toe. Dan zegt u? Ja, ik denk dat dat aan zich al waar is. Dus dat op dit moment die voedselomgeving zo erg stimuleert om die ongezonde, onduurzame keuze te maken. En dat, nou ja, dat we de consument daarin echt onderschatten. Dus op het moment dat we daarin echt interventies gaan opbouwen die om voedselomgeving gezonder, duurzamer gaan maken en mensen daarin blijven meenemen, motiveren en ook hun vaardigheden ontwikkelen, is net ook al genoemd, maar ik denk dat dat ook heel belangrijk is en blijft. Mooi. Dat we echt mooie stappen kunnen zetten. Lijkt me geweldig laatste woorden. Ik ga hartelijk danken Marleen Onwezen, Erik Klaassen en Ruben Klein-Teeslink. Ik dank u voor het luisteren. Heel graag tot volgende week maandag. Iedere maandag namelijk 8:30, WNO Haagse Lobby. Zometeen op deze zender de collega's van Langs Lijnen Omstreken, oftewel Jan-Willem Wesseling en Tom van het Hek. En voor het nieuws zit al klaar, Ewout de Jong. Tot volgende week. Haagse Lobby is een programma.